เรื่องลอยกระทงโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่พี่น้องชาวอำเภอนาว่าตลอดทั้งตำบลใกล้เคียงของอำเภอนาว่าทุกๆท่านที่ได้มาร่วมในงานเทศกาลลอยกระทงในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิทาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมแล้วซึ่งจะเป็นถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจในการดำเนินวิถีทางแห่งชีวิตของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงแรกนี้ก็จะขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฟังของท่านทั้งหลายก่อนว่าอาตมานั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังด้วยความเป็นอิสระในการฟังโดยท่านทั้งหลายที่กำลังนั่งพนมมืออยู่ในขณะนี้อาตมาภาพขอใช้สิทธิ์ขององค์ตาทกในงานนี้ขออนุญาตพิเศษให้แก่ท่านทั้งหลายว่าให้ท่านทั้งหลายได้วางมือลงซะไม่ต้องพนมมือหรอกเอาหูฟังไม่ต้องเอามือฟังมันจะเกิดปวดคอปวดแขนปวดร้าวในร่างกายซะก่อนแล้วก็จะพันให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการฟังเราจะไม่ได้ประโยชน์ในการฟังมันในทั้งนี้เมื่อท่านปวดมือขบก็จงพลิกไปพลิกมาสนามหญ้าของเรามันกว้างถ้าหากท่านรู้สึกว่ามันร้อนก็จงใช้ขันติบารมีเพิ่มขึ้นท่านนั่งกลางลานสนามหญ้าไม่ค่อยจะไม่มีร่มไม่มีเงาแต่ตอนนี้มันก็แดดลมตกแล้วพี่น้องชาวมุสลิมไปแสวงบุญที่นครเมกะมะดีนะพิธีฮัจญ์พิธีถือบวชท่ามกลางทะเลทรายอันเวิ้งว่างฝุ่นตลบอบอวนเดินทางกัน 2-3,000 4,000 กิโลจากลุ่มแม่น้ำจอร์แดนไทยกรีชูเปสลุ่มแม่น้ำไนสู่ศูนย์กลางที่นครเมกะและมะดีนะเดินมาด้วยเท้าเปล่าในสมัยโลกไม่เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ไปไกลนั่งอยู่กลางทะเลทรายเมื่อพายุฝนพัดมามากๆนอกจากนั้นก็เดินฝ่าเปลวแดดอันแผดผู้ชีพบรรทุกน้ำใส่ถุงหนังบนหลังอดไม่ใช่ความพยายามอดทนกันเหลือเกินเพราะความเชื่อในพระอัลเลาะห์เจ้าเพียงองค์เดียวนะเราวันนี้ทนนั่งตามสนามหญ้าแล้วก็ไม่แดดร้อนเท่าไหร่หรอกตะวันคล้อยรับแสงไปหน่อยแล้วเนี่ยแล้วให้ฟังใจฟังสิ่งที่เราจะได้นำมาพูดกันวันนี้ถือว่าเป็นการที่เราจัดกันเป็นกรณีพิเศษปารภเหตุที่ทางท่านนายอำเภอผู้หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนและเป็นผู้นำชาวบ้านจัดงานเทศกาลลอยกระทงประจำปีที่อำเภอนาว่าของเราแทนที่ท่านจะเพียงดูหนังดูละครกลางคืนกันขับร้องป้อนรำดูการเล่นอะไรต่างๆให้สนุกสนานแล้วก็แห่ขบวนกระทงประกวดนางนกพม่าให้ฝุ่นตลบกบตลาดเต็มบ้านเต็มเมืองเปล่าๆท่านยังไม่พอท่านยังอยากจะให้มีประชาชนพี่น้องซึ่งภายใต้การปกครองของท่านได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมฟังเสียงพระพูดบ้างเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังนับว่าเป็นการกระทำที่ดีงามยิ่งคือได้ทั้งโลกก็ไม่ช้ำธรรมก็ไม่เสียบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนี่ลักษณะเห็นนี้ถือได้ว่าเป็นลักษณะดิบผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเอาประโยชน์ด้านทั้งสองด้านทั้งโพสติทั้งนิกติทั้งทางบวกทางลบทั้งประโยชน์ของทางโลกและทางธรรมด ังที่พระพุทธองค์เราได้ตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าอัปมัตโตอุโภอัตเทอธิกังห้าหิบันดิโตอัตถาทิสมัญญาทีโรบันดิโตติปวุตติผู้ที่เป็นบัณฑิตดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นย่อมสามารถฉลาดสามารถถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านไม่ว่าจะมาในแง่ไหนก็ตามนี่ฉันได้ก็ฉันนั้นท่านนายอำเภอก็เลยให้คนไปตามนิมนต์อาตมามากราบปาฐกถาธรรมโอ้ยกว่าจะได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะท่านทั้งหลายกว่าที่จะได้มารวมกันนี่ตั้ง 5-6 ตำบลของอำเภอนาว่ามากันหมดทุกตำบลนั่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆปีหนึ่งจะมีสักครั้งเดียวดีไม่ดีสักในรอบ10ปีที่จะมีเนี่ยและในขณะนี้ก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวปลาอาหารหลังจากปักดำกันรอคอยกันมาเป็นแรมปีแล้วเป็นเวลาที่กำลังยุ่งยากลำบากท่านทั้งหลายก็ยอมเสียสละเวลาอันมีค่ายกเลิกการทำงานนั้นมารวมกันที่นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายท่านต้องเสียเวลากับการงานเสียเวลาที่จะต้องมาเก็บเกี่ยวข้าวปลาต้องเดินทางมาที่นี่เมื่อข้างหน้าหลายตาทั้งหนุ่มสาวลูกเด็กแดงพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่สำหรับอาตมานั้นก็ต้องตั้งใจที่จะมาที่นี่ซึ่งความจริงแล้วทุกปีเมื่อออกพรรษาปีนี้ก็เช่นเดียวกันอาตมาไม่ได้อยู่ที่วัดต้องออกรอนแรมเข้าป่าเข้าดงจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาเพื่อแสวงหาสถานที่วิเวกสงบพบเศษเสนาสนะป่าอันสงัดบำเพ็ญสมณธรรมพาพระหนุ่มเณรน้อยอย่างเติร์กออกปฏิบัติการภายนอกสนามเอ็กซ์พีเดชันออกซ้อมรบท่านลายจะแปลแกว่าบ้าเนียคูเนียวไดผัดฟาดไปจังซีไปหาซ้อมรบซ้อมยิงปืนบอกไม่ใช่รบอย่างนั้นมีรบที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นคือรบกับกิเลสที่มันมองไม่เห็นตัวมันทำให้คนตายแล้วตายอีกเกิดอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารตายเย็นเย็นตายในขณะที่คนอื่นไม่รู้จักแต่มันเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกระเบิดปรมาณูถล่มที่ฮิโรชิมาทุกข์ยิ่งกว่าหัวรบนิวเคลียร์ของอเมริกันและโซเวียตกดปึ๊กเดียวมันตายชื่อว่าสูงก็ย่อมแสงแรงมหันต์ชื่อว่าจันทร์ก็ย่อมเห็นแสงเย็นอ่อนสุภาษิตบทหนึ่งพึงสังวรตายด้วยร้อนอย่างนี้ร้ายเท่าตายเย็นถ้าสมมติว่าระเบิดนิวเคลียร์กดตูมาทีเดียวไม่อากาศไม่แล้วตายไปในชั่วพริบตาเดียวกับจับยัดเข้าไปในตู้เย็นที่มันมีน้ำแข็งนั่นอันไหนจะตายทรมานยิ่งกว่ากัน ก็ละห่างอภัยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าจะให้ท่านเลือกท่านทั้งหลายคงจะเลือกตายร้อนพริบตาเดียวคงจะไม่มีใครอยากจะตายทรมานในห้องน้ำแข็งตายกิเลสเป็นอย่างนั้นคนโบราณจึงบอกว่าสุภาษิตบทหนึ่งพึงสองบอนตายด้วยร้อนอย่างไม่ร้ายเท่าตายเย็นตายหมู่อย่างทรมานเพราะกิเลสปัญหาเดี๋ยวนี้บ้านเราเมืองเราเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจแต่บุคคลนี้เป็นองค์กรของศาสนาเป็นคนชั้นแนวหน้าที่ใกล้ชิดคำสั่งสอนและประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างและนำมาเผยแผ่แก่ประชาชนให้ทราบพูดให้ฟังทำให้ดูโยให้เห็นนั่นคือพระสงฆ์องค์เจ้าแต่พระสงฆ์องค์เจ้าเราจะมีสักกี่คนที่อุทิศตนเพื่อพระศาสนาเป็นสะพานให้กับประชาชนเดินทางแห่งชีวิตไต่เต้าประสบความสิ้นทุกข์ยุติการต่อสู้กับสงครามกิเลสนี่มันไม่มีใครนะมีจำนวนน้อยที่สุดเพราะวันนี้โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไกลเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทำให้จิตใจของคนบูชาหลงไหลวัตถุนิยมไม่มีใครสนใจจิตนิยมธรรมนิยมที่จะบวชกันนานๆนับนิ้วมือรอคอยตั้งแต่ยังไม่บวชว่าจะบวชเท่านั้นวันเท่านี้วันมันอะไรนะวันที่จะขาดแคลนวัดร้างเกิดมากขึ้นมีแต่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาอยู่ที่วัดเป็นพานโลงเฝ้าวัดความรู้ความเข้าใจอะไรท่านก็ไม่ค่อยจะมีเพียงแต่โกนผมหนวกห่มจีวรนอนในวัดให้คนได้กราบได้ไหว้ไปวันๆในจิตใจของท่านจะไปไหนมาไหนท่านไปยากและท่านแก่ความเข้าใจทางศาสนาก็มีน้อยเราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนหนุ่มเป็นทหารแห่งธรรมป ประเทศชาติที่ตั้งอยู่ได้เพราะมีกองกำลังทหารแสนยานุภาพอันเกรียงไกรกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพประสิทธิผลรบทัพจับศึกทั้งรุกทั้งรับใช้อาวุธให้เป็นประโยชน์ช่ำชองในการรบส่วนศาสนาก็จะต้องมีทหารรักษาคือธรรมเสนาทหารแห่งธรรมพลักขะธรรมเสนาทหารหน่วยแนวหน้าแบตเตอรี่คอมมานโดแห่งธรรมคือพระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามเจนจัดในการต่อสู้กับกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มากระทบทางจิตใจและจะต้องเป็นนักรบที่แข็งแกร่งไม่หวั่นไหวรู้จักใช้อาวุธคือธรรมที่ถูกต้องธรรมะนั้นเป็นอาวุธเรียกว่าธรรมอาวุธที่ดีงามแต่มีอาวุธดียิงปืนไม่เป็นมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้เพราะฉะนั้นอาตมาจึงต้องทำอย่างนี้ออกพรรษาแล้วหัวลมอ่วยบ้านเราเรียกว่าหัวลมอ่วยลมเหนือร่องดินแตกละแห่งลมหนาวเริ่มกับผือพัดมาจากทางทิศเหนือหอบพี่ออกความหนาวมาจากภูเขาที่มาไปแผ่นดินเริ่มแห้งเงือกควายห้าวนกหนูปูปีกไก่กาอะไรต่างๆเขาสนุกสนานนุ่มสาวก็สนุกสนานในงานรอยกระทงบังบุญกระเทงปังในช่วงนี้บรรยากาศมันเป็นใจพระหนุ่มเนรน้อยก็หันรีหันขวางหนึ่งเดือนที่ออกพรรษาถึงวันนี้วันสุดท้ายวันเพ็ญเดือน12เป็นเทศกาลทอดกฐินในงานกฐินมีหมอร้องหมอลำสตริงคอมโบคอนเสิร์ตดิสโกเทคอะไรตามบ้านนอกเกิดขึ้นรำวงโต้ลมหนาวสาวผู้ไทยนุ่งน้อยห่มน้อยเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำเสียงดนตรีดีดสีตีป่องเสียงภาพยนตร์หนังใหญ่เสน่ห์มัสโคบสีเสียงรอบทิศฉายมันยั่วยวนกวนใจสติมูเลตอิโมชันพระหนุ่มเนน้อยให้อยากออกมาสู่โลกภายนอกอยู่ในวัดรู้สึกว่าตนเองอยู่ในกองขังอะไรติดคุกทางวิญญาณอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราปล่อยปะละเลยตามกรรมตามเวรตามชะตากรรมอย่างนี้มันก็โยกันไม่ได้มันต้องสื่อออกมาเพราะจิตใจนั้นมันเหมือนกับน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือค่าสึกแห่งจิตอาตมาจึงต้องพาพระหนุ่มเนน้อยออกเอ็กซ์พีเดชันแรมรอนจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนป่าว่าไปในสายชนหลบหลีกเลี่ยงวิสภาคารมอารมณ์อันเป็นอันตรายแก่จิตใจนักขบวนนี้ไม่หูมันได้ยินเสียงเพลงตั้งแต่เช้ามืดสาวสะพ้าคาคีอย่างไม่เลยที่ใช่แล้วมันยังไม่พอต่อยบ่เอาหนีไปไกลฟังเสียงนกเสียงป่าในป่าในเขาโน่นฟังเสียงนกเสียงกาไปหลังจากนั้นตาก็ไม่เห็นมันเดินพบได้เห็นสีสีสวยๆปากแดงๆเที่ยวโก่งๆเดินที่มันเหนื่อยนั่งสมาธิร่างกายก็เหนื่อยด้วยจิตใจก็ไม่รู้จะปรุงแต่งอะไรไม่อยากจะพักสงบเย็นตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์แปรดึกๆอบรมสมาธิภาวนาสร้างพลังให้แก่จิตเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นทุกปีเลยทำอย่างนั้นปีนี้ท่านทั้งหลายไปนิมนต์อาตมาก็ไม่อยากจะรับหรอกทั้งไม่มีเรี่ยวมีแรงจะพูดหมดกลุ่มเสียงแล้วหลอดลมจะอักเสบแต่ได้เห็นความปรารถนาที่ท่านอยากจะฟังเทศหรือเกินอาตมาก็เลยเอ้าถ้าอย่างนั้นก็รับเดินในวันที่27ถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ไปกลับมาเรียบเลาะฝั่งโขงจากอำเภออำนาจเจริญท่ามแตงเพชรมาที่อำเภอชโนมานมาอำเภอดอนตานออกมามุกดาหารบ้านตองอาธาตุพนมแล้วก็เลื่อยมาทางเวณุนครนครพนมท่าอุทเทนสีสงขามปากน้ำชัยบุรีขึ้นบ้านแพงขึ้นพงงัวเดินไปเรื่อยอย่างนี้แต่ถึงวันที่กำหนดให้เทศก็ต้องกลับมาแต่พอดีวันนี้โยมก็สบายหน่อยซึ่งโยมขันอาสาว่าจะไปรับที่ไหนในประเทศไทยก็พอดีอาตมาต้องกลับมาวัดวันที่17เพราะว่าชาวต่างชาติมาศึกษาพุทธศาสนาด้วยก็เลยต้องมาช่วยพวกนี้อีกต้องมาอยู่ในวัดอบรมสมาธิภาวนาอาตมาก็เลยเหมือนหมีลูกน้อยต้องวิ่งไปอบรมพระในป่าในเขาที่เดินทางไปถึงนั้นเราก็เดินทางตามไปอบรมให้อารมณ์ทางจิตทำอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้หลังจากนั้นก็ต้องกลับมาอบรมพวกชาวต่างชาติที่วัดจะปล่อยปะละทิ้งก็ไม่ได้เขาลงทุนกันมานาน สงสารลงทุนกันมากๆเสียเงินเสียทองขาดสมบินข้ามฟ้าข้ามทะเลมาอดมาอยากกินข้าวกินเปล่าอยากอยู่ในป่าในดงกับเราต้องคอยเทคแคร์เอาใจใส่อบรมเขาให้เขาเข้าใจเขาจะได้นำพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้แก่กันและกันพวกฝรั่งมังค่าถ้าปล่อยไว้เขาก็พูดภาษาไทยไม่เป็นด้วยก็เลยเหมือนสัตว์ประหลาดจะพูดกับใครได้อาตมาจึงต้องทำงานหนักวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยวันนี้ท่านก็เลยง่ายในการไปรับอาตมาที่วัด60กว่ากิโลเราได้เดินทางมาพบกันเมื่อได้มาพบแล้วตั้งใจเลิกเกินวันนี้ท่านทั้งหลายก็ตั้งใจมาแต่อาตมาต้องมานั่งรออยู่ที่นี่เป็นชั่วโมงมาถึงโอ้ยเห็นขบวนแห่กระทงนางนพมาศโอ้โหฝุ่นตลบกบตลาดทั่วอำเภอนาว่าไปหมดมาฟ้อนกันเยอะเยอะเยอะแห่กันนางนพมาศอาตมาต้องมานั่งรอคอยที่นี่เป็นชั่วโมงพอดีท่านนายอำเภอมาบอกว่าขออภัยนะครับอาจารย์ที่มันผิดในโปรแกรมกรรมกำหนดการที่กำหนดไว้อาตมาบอกว่าไม่เป็นไรเราจะมายังไงเราก็ให้อภัยกันอยู่แล้วพระเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่มีภัยให้อภัยกันมาเสร็จตั้งแต่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นต้องถือว่าเราเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่มีภัยเป็นผู้ไม่มีการเบียดเบือนทั้งทางกายทางวาจาและใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มาพบกันด้วยความตั้งใจแล้วคอยการฟังของท่านเนี่ยได้ประโยชน์ในการฟังอย่าให้มันสูญเสียไร้ค่าในการมาพบกันและการฟังวันนี้ฟังแล้วยังไม่ต้องเชื่อก็ได้หูฟังแจ่มทั้งใจให้หำหย่ำแหลกแล้วบ่ค่าแก้วจังคอยตื่นอาตมาไม่อยากจะให้ท่านเชื่ออะไรง่ายๆให้ท่านฟังไว้เฉยๆเพราะว่ายังไงก็ตามพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่นำปัญญาออกหน้าถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวไม่มีปัญญาแล้วมันมีโอกาสล้มละลายแล้วก็งมงายไร้เหตุผลมีโอกาสถูกหลอกถูกต้มพุทธศาสนาในลักษณะเช่นนี้จึงทำให้อยู่ได้มานานสำหรับปัญญาชนส่วนประเทศใดมีคนโง่มากขึ้นศาสนาพุทธก็อยู่ไม่ได้ดังเราจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนนู้นศาสนาพุทธมีคนนับถืออันดับหนึ่งของโลกเดี๋ยวนี้ตกไปอันดับด้วยประเทศที่เคยถือพุทธศาสนาเมืองแม่อย่างประเทศอินเดียก็หมดไปแล้วที่โดยพูดฮานเนปาลบังกลาเทศปากีสถานหมดจีนมองโกเลียทะลุลงมาตอนใต้เดี๋ยวนี้ลาวเขมรเวียดนามก็ลงเอเลทหมดแล้วคงเหลือแต่ไทยศรีลังกาและญี่ปุ่นลงไปใต้ถึงชวาสุมาตราที่เคยมีวัดใหญ่ๆอย่างบูโรบูโดในอินโดนีเซียผู้ศาสนาก็หมดไปแต่เดี๋ยวนี้กำลังโผล่ที่ยุโรปตะวันตกทางอเมริกาทางตะวันตกทางนู้นยุโรปนู่นพวกฝรั่งมังค่ากำลังให้ความสนใจคนที่มีปัญญารักเหตุผลเท่านั้นที่จะรักษาพุทธศาสนาและเข้าถึงหัวใจพุทธศาสนาได้อาตมาก็เป็นห่วงประเทศไทยพวกเราไม่จะถูกนิมนต์ไปอยู่ต่างประเทศไปเทศต่างประเทศถึง5อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเอาล่ะทีนี้จึงเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายฟรีมายด์เป็นอิสระในหัวใจไม่ต้องเชื่ออาตมาก็ได้ฟังไว้เฉยๆวันนี้ท่านนิมนต์ให้อาตมามาพูดในวันเทศกาลลอยกระทงของพี่น้องชาวอำเภอนาว่าสาธุขออนุโมทนารู้สึกตนเองเป็นสิริมงคลในหัวใจนิมิตทำไมจึงกล่าวว่าในหัวใจนิมิตสิริมงคลด้วยบอกความงดงามอุดมเจริญในหัวใจตั้งแต่เกิดมาอาตมาเพิ่งจะมีงานนี้เป็นงานแรกในการมาร่วมลอยกระทงตั้งแต่อ้อนในออกเกินมายังไม่เคยปล่อยกระทงลงในน้ำไม่เคยลอยกระทงกับใครสักทีนึงไม่รู้มันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอาตมาเป็นคนบ้านนอกลูกคนป่าคนบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคนป่าคนเยินการศึกษามีน้อยแต่ก่อนนี้ลอยกระทงมันไม่มีในภาคอีสานของเราภาคอีสานของเราเนี่ยเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณ spiritual enlightenment land ดินแดนที่สว่างสวยทางจิตใจทางวิญญาณมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเป็นตัวของตัวเองมานานแล้วมีอักษรใช้ตัวธรรมก็มีมานานแล้วมีระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมที่งดงามสอดคล้องกลมกลืนกับความเป็นอยู่โดยถอดออกมาจากคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเรามี22คลอง14เป็นระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมชุมชนชาวอีสานเปรียบเสมือนเป็นได้ร้อยรัฐหมู่มวลดอกไม้บุพชาติ ให้เป็นพวงมาลัยที่งดงาม22เป็นระบบเป็นระเบียบของสังคมของ14เป็นระบบของชีวิตร้อยรัดชีวิตจิตใจและสังคมชาวอีสานให้งดงามเป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพปีหนึ่งมี12เดือนเราเอาบนกันเกิดครั้งรวมกันเป็น12ครั้งเรียกว่าฮีบ12ดูฉะนั้นคลอง14คือคันรองของชีวิตพ่อแม่ทำอย่างไรกับลูกกับเต่าอย่างเช่นก็ว่าฮีบพ่อข้องแม่ฮีบป่าข้องลุงฮีบปู่ข้องยายฮีบตาข้องย่าฮีบเจ้าข้องคุณฮีบภัยข้องนายฮีบผัวข้องเมียฮีบภัยข้องเคยฮีบวัดข้องว่าฮีบจัวข้องเนี่ยฮีบไทยข้องฮีบไทยข้องหน้าฮีบปีข้องเดือนจะมีหมดเลยเราจึงมีฮีบมีของคำว่าฮีบไม่ใช่คำว่าจารีภาษาไทยกลางว่าจารีมาจากภาษาบาลีว่าจาริตะสันสกฤตว่าจาริตระเป็นภาษาอังกฤษว่าคัสตอมหรือว่าทราดิชันนั้นส่วนคลองมาจากคำว่าคันลองของชีวิต The way of life ภาษาฝรั่งมาเนี่ยเราที่มีสิ่งเหล่านี้มานานแล้วคนลาวของเราไม่มีรอเรือมีแต่หอเรือจารีตเราเรียกว่าจะฮีดโอ้ยมันตั้งใจเห็ดจะฮีดนี่มันตั้งใจเห็ดจะฮีดนี่แล้วจะไปหาบอกว่ามันบอกจักมันตั้งใจเห็ดจะฮีดนี่เขาว่าจาฮีดหรือจารีตแต่พูดเร็วๆเขาก็ตัดจาออกเหลือแต่ฮีดก็เลยว่าฮีด12จาฮีดจารีต12เดือนละครั้งในจำนวน12เดือนหนึ่งปีคนลาวอีสานของเราคนย่อคนย่อยคนภูไทยเนี่ยพูดอะไรสั้นลงประหยัดเวลาหรือว่าขี้เกียจก็ไม่สั่งอย่างเช่นเรียกพระวะเจ้าหัวเรียกน้อยเจ้าหัวคำเติมมาจากว่าเจ้าอยู่หัวยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวสาธุจะเอาอะไรไปถวายพระท่านนั่งอยู่บนหัวมีความเคารพเชื่อฟังพระมากท่านเป็นผู้ประเสริฐเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตคนสมัยโบราณนับถือเป็นพระเจ้าอยู่หัวเลยนบไหว้กราบไหว้ยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวจึงว่าเจ้าอยู่หัวนี่พูดเลยว่าเจ้าหัวส่วนเมนจัวน้อยไม่ใช่ว่าเจ้าอยู่หัวน้อยจาฮีจารีพูดสั้นๆเลยว่าฮีเท่านั้นเองรวมแต่แหล่งขาดแบ่งบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นหลิ่นสลักใจไหวข้องทีสามัคคีเย็นไหวบ่ไล่ถิ่มหีดข้องเมื่อที่ทุกอย่างหายเคลิ้มขาดเล่นง่ายบ่หอนลืมสินทำพรมเพียรทักษาไหวบ่หอนไล่ล่าถิ่มข้องทำหีดเก่าข้องพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนนี่เขียนไว้เป็นกะเป็นก่อนขึ้นต้นเรื่อง22ของ14ที่จำนวน22ของ14นั้นเดือนหนึ่งทำคุณงามความดีร่วมกันครั้งหนึ่งในสังคมชุมชนหนึ่งเหมือนเป็นลิ่มตอกสลักหัวใจเอาคุณงามความดีเอาความดีเป็นหลิ่มสลักใจไว้คงทีสามัคคีเหยียดไหวบนไล่ถิ่นหิ่งข้องในจำนวน22ที่เป็นลิ่มตีตอกสลักหัวใจของชุมชนชาวอีสานที่อยู่กันฉันพี่ฉันน้องเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลธรรมซึ่งของบ้านเมืองดูยังเป็นสุขมากเหมือนสวรรค์บนดินของคนจนๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีรถราแต่ที่ใจสงบประงับดูกันฉันพี่ฉันน้องการเบียดเบียนกันมีน้อยด้วยอาศัยระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมอันถอดแบบมาจากคำสอนในทางพุทธศาสนานู่นบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองกันนักหนาขันจะไปบ้านไต่ขอฝากห่อเกลือขันจะไปบ้านเนื้อขอฝากห่อเขาขันจะเจาะโยบานขอฝากแกงหันขอมทั้งของผ้าเพลงแกงมือสงสามโคเจ้านี่คือระบบรีเลชั่นชีพซีเต็มของชาวอีสานเราคุณบ้านพีนี่บ้านหนองปองดองหักแกนทั้งย่างตกหยางแขนทั้งวานเอิญซอยกันช่วยเหลือกันเพื่อพับเพื่อพับลักษณะเช่นนี้มันเกี่ยวดองข้องกันมาจากฮีบ12ของสติผู้พันมันคงไว้อย่างลับลึกซึมเศร้าเข้าไปในหัวใจในจำนวนฮีบ12นั้นจะไม่มีฮีบใดเลยที่เรียกว่าฮีบลอยกระทงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องลอยกระทงท่านทั้งหลายที่เรียกตนเองว่าเป็นชาวพุทธเรามาทำความเข้าใจกันกับเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าอาตมาเนี่ยเกิดมาไม่เคยลอยกระทงบ้านนอกสมัยก่อนในอีสานไม่มีดอกไม่มี มันเพิ่งจะมีเหอมีเฟ้อกันขึ้นมาสัก10 ปีกว่านี่เมื่อโรคได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมามากๆถนนหนทางรอพอชอเข้ามาสู่ดินแดนอีสานทุกหมู่บ้านไฟฟ้าเข้ามาทุกหมู่บ้านเกิดมีโทรทัศน์ขึ้นมาอีกแพร่ภาพทางมัสมีเดียมสื่อมวลชนลอยกระถอกกระทงอย่างโน้นอย่างนี้วัฒนธรรมเหล่านี้ก็ได้แทรกแซงเข้ามาในการศึกษาการศึกษาก็ถือได้ว่านี่คือประเพณีอันดีงามของเราเอาละยังไงอย่าเพิ่งใจน้อยโมโหอาตมานะอย่ากลัวอาตมาว่าจะมายกเลิกแคนเซิลประเพณีอะไรต่างๆรู้ยังไงอันนี้มนต์มาเทศขออภัยอย่าเพิ่งเข้าใจด่วนล่วงหน้าไว้อย่างนั้นเราพูดกันอย่างอิสระฟังกันอย่างอิสระเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้พูดกันแบบชาวพุทธฟังกันแบบชาวพุทธ believe only half of what to hear เชื่อเพียงครึ่งในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังเอฟเอฟห้องสภาวะเสียงกบล่างจะเป็นงูทำท่าจะตอดตายบ่หันหูอีอีห้องอย่าว่างใจว่าจะจันสาที่เนี่ยวเฮาห้องเกี่ยวเกี่ยวกับห้องเป็นเห็นเรื่องเออเหอะสิลงวาแต่นี่คำนั่นคือเป็นคำปลอมเพจเป็นใบคำเกะเบเบห่องงัวเห่ายาฝ่าวาล่างจะเป็นศาสตร์เต๋อเสื้อหายสิขาข้ออาดามาผู้เป็นพระเหลืองเออเหอะนี่ก็อย่าเพิ่งเชื่อแต่ให้ฟังเราเป็นชาวพุทธพุทธาแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสรู้อะไรตื่นอะไรรู้ความจริงรู้เหตุรู้ผลตื่นจากความง่วงงมหายแจ่มใสเบิกบานจากความเศร้าหมองขุ่นมัวในจิตใจด้วยความรู้อันถูกต้องรู้ข้อที่คิดรู้คิดที่ทำรู้คำที่กล่าวไม่งมงายไร้เหตุผลว่าทำสักแต่ว่าทำสืบๆกันไปตามกันไปเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่าชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเดี๋ยวนี้กำลังทำอะไรลอยกระทงลอยกระทงคืออะไรปักเพื่อนทาอิฐพี่น้องชาวนาว่าสี่สงครามนครพนมเฮาเล้าเนาะลอยกระทงคืออย่างพี่น้องปักพันธะเอฟว่าเขาไปนะทำไมจึงต้องมาลอยกระทงเป็นหนังจึงต้องมาลอยกระทงจักแล้วเพื่อนของพาเอฟไปไม่รู้แล้วจะลอยกระทงไปเพื่ออะไรหนูไม่รู้เพื่อม่วนเพื่อจะได้กินเหล้าเพื่อจะได้ฟังหมอลำเพื่อจะได้เบิ่งหนังเล่นผลทีละภาพยนตร์ตั้งเพื่อโลกอุปถัมภ์ลอยกระทงเพื่ออันนี้เห็นไหมกระสับเอกเพราะนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตั้งปัญหาถามไถ่ตนเองอยู่ตลอดกาลในขณะที่ไปเกี่ยวข้องว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดลอยกระทงคืออะไรทำไมยังต้องมาลอยกระทงให้จะลอยกระทงนี้เพื่ออะไรลอยโดยวิธีใดเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนอย่างนี้เอาละวันนี้เราจะต้องมาพูดกันในเรื่องนี้กันก่อนลอยกระทงนี้คืออะไรไม่ต้องถามคำตอบท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจว่าจุดธูปจุดเทียนปักลงไปในกระทงไปตองกล้วยหรือโฟมอะไรต่างๆที่แต่งขึ้นก็ไปปล่อยลงในแม่น้ำตั้งแต่โรงเรียนชั้นป.1 ป.2 ก็ได้ร้องเพลงนี้นะวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงเพลงนี้อาตมาก็จำได้ตั้งแต่ยังเด็กๆมันมีร้องขึ้นมาแล้วแต่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับภาคอีสานของเราน้ำนองเต็มตลิ่งที่ไหนเล่าภาคอีสานมีแต่น้ำจะหมดไปจากห้วยเดือน12น้ำยามน้ำอูนน้ำสงครามจะแห้งขอดขาดเป็นวังแล้วเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งนี่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำน้อยคลองกระทุ่มพองแม่น้ำแม่กลองบางปะกงทางปากใต้ทางภาคกลางแม่น้ำตาลีแม่น้ำตาปีมันอยู่ใกล้ทะเลหนุนในขณะที่พระจันทร์วันเพ็ญเดือนนี้เขาร้องก็ถูกแต่บ้านเราเอามาร้องมันเชยแหลกเลยจะมาลอยกระทงในภาคอีสานนี่มันก็พอๆกันกับเอากล้วยสุกไปจิ้มปลาสมกล้วยสุกไปจ้ำปลาแดกเลยพี่น้องมันมีน้ำนองเต็มตลิ่งน้ำสงครามก็เห็นน้ำยามก็เห็นน้ำอุ่นก็เห็นมันจะบ่มีน้ำแล้วทีนี้ไปลอยที่ไหนก็สะกอสอชอใช่ไหมล่ะมันไม่วนเวียนตรงไหนไปปล่อยลงหาเรื่องที่จะสนุกสนานกินเหล้าเมายาดูหนังดูละครมอมเมายั่วจอมจิตใจให้จิตแตกใจเพลิดเพลินเปล่า ขออภัยไม่ใช่ด่ากันนะเล่าให้ฟังทีนี้ประเพณีลอยกระทงนี่มันมีทางภาคกลางมาก่อนภาคกลางได้รับวัฒนธรรมนี้ตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาดังเราจะเห็นได้ว่าในเดือน12ถ้าหันไปสุโขทัยก็ดีท่านจะเห็นหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งด้านที่สองจารึกถึงการเผาเทียนเล่มไฟเมืองสุโขทัยธานีนี้มีพ่อคุณรามคำแห่งมหาราชเป็นพ่อเมืองพร้อมทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถวยปัวถวยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งซึ่งทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฟุ้งเพลมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามักจำสิงมักโอยฐานในหน้าจำตำตาจนออกพรรษาหมดกฐินหนึ่งเดือนจึงแล้วเมื่อถึงเวลาทอดกฐินไปทอดกฐินที่อารัญญิกพุ้นมีพนมเบี้ยพนมมาพนมดอกไม้มีหมอนนั่งหมอนนอนเป็นบริพารกฐินไปทอดกฐินที่อารัญญิกพุ้นเวลาจะกลับตีบงกองเท่าหัวลานเมืองสุโขทัยธานีนี้มีสี่ปากประตูเมืองเทียนย่อมเบียดเสียกันมาดูท่านเผาเทียนเล่นไฟเมืองสุโขทัยธานีนี้เป็นดังจับแตกแย่งกันเข้ามาในประตูเนี่ยมีอยู่สี่ประตูเหมือนเมืองจับแตกมาดูการเล่นเผาเทียนเล่นไฟก็คือทำอย่างนี้ที่พิโยบรอยกระทงแล้วลอยกระทงนี่มันมาจากไหนคืออะไรกันแน่ในภาคอีสานเราไม่มีฮีบ12มันจำนวน12เดือนจะไม่มีฮีบลอยกระทงมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะได้เล่ากันต่อไปมีอะไรบ้างในภาคอีสานของเราเนี่ย ฮีบในภาคอีสานของเรานั้นมันมีเพียง12ฮีบในจำนวน12ฮีบนี้มันจะไม่มีคำว่าลอยกระทงมีฮีบอะไรบ้างเดินอ้ายบนข้าวกรรมพระทรงองค์เจ้ามารวมกัน20กว่ารูปเป็นอย่างน้อย20รูปเป็นอย่างน้อยวีสติวักขบัตสังฆาทิเศษเดินอ้ายนั่นปางอเดชพี่มาหักไม่ย่ำเข่ากรรมมูสังโฆเจ้าเข้ามาภาคกันเข่าทำบุญตักบาตรปริวาสซอยอยู่สู้คำสัตตนาพระท่านมาเยอะก็เลยถือโอกาสทำบุญทำทานได้บุญได้กุศลเยอะหาโอกาสยากที่จะมีบุญมีพระเยอะๆอย่างนี้เดินสองมาบุญคูณล้านเอาข้าวมารวมกันบุญพระท่ายเขาเดินสองมาแล้วจะพากันขี่ดีตกเดินหนีมาห่อนแล้วพากันเต่าแต่งท่านของเขตบ้านเอาเขามาห่อมห่มกันเอิญว่าบุญคู่ล้านหรือว่าบุญพระท่ายเขาเพื่อจะได้รวมกันทำสาธารณประโยชน์เอาเงินเอาข้าวมารวมกันแล้วจะได้เอามารวมกันขายมาสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกันทำคุณงามความดีร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเดือนสามมาห้อมต่อเอาบุญปันข่าวสี่ตกเดือนสี่มาห่อนแล้วบุญพระเวทประจำปีบางพองมีกันร้อนแหงงันลำฟอนทัศพรกันตนมหาพลไก่สิเทียงเสียงมะลึกเคิมให้เมืองบานสุ่มเด็ดเดือนสามปันข่าวสี่เดือนสี่พระเวทสันดอนตกขึ้นเดือนห้าบุญตกขึ้นฤดูเดือนห้าปีใหม่วันสงกรานต์เราเรียกว่าปีใหม่ของเราตรุษแปลว่าเคลื่อนสงกรานต์สังแปลว่าพร้อมกาลประกอบด้วยการสังกาลสกราชล่วงเดินหาปีใหม่ประจำปีปีใหม่วันสงกรานต์ยาสุภาคันลื่นปล่อยเต่าปลาลงน้ำสกุนาผอมในกงในปลดปล่อยเดินหาคอยบุญหนึ่งจังคอยเศร้าเดินหกมาบุญวิสาขะบูชาห้วนห้วนฝ่าห้องคำละง่มฝนบ้านโยเพียงหลวงควรคงดาวฝึกซาเสียวแสนกอกลางถี่จะดูผืดผอมเพ่งถวดเทินแถวเอียงคำแรงลงใหม่จันทร์ทอไซแสงเขินวันเพ็ญสิบห้าคำดีสาขาประเสริฐหลับเลี่ยนเทียนหนอบนุบพระคุณอูยังเทียนวันเพ็ญเดือนหงและลึกถึงวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมจำสิกันหลังจากนั้นก็ยังมีบุญบั้งไฟบั้งไฟใหญ่บุญวิสาขะอะไรต่างๆพวกนี้เลยเป็นสองบุญดับเบิลผลเดือนเจ็ดมาบุญชำระบ้านเดือน8มาเข้าพรรษาเดือน9มาเข้าสากเดือน10มาเข้าประดับดินเดือน11มาออกพรรษาเดือน12บุญกฐินคือเดือนนี้เดือน12บุญกฐินถึงฤดูเดือน11 12มาแล้วจะออกพรรษามา1เดือนเรียกว่าเทศกาลบุญกฐินฮีบเอาบุญกฐินเข้ามาพากันสั่งกระทิ้นแห่พ่อได้แห่ตามเหตุข้องพ่อแม่เจ้าโบราณเถาคนกล่าวสอนเข้ามาพากันสั่งกระทิ้นทำท่านถอดเสร็จแล้วจังคอยลงทองกวงเอาเข่ามันใส่ละ นี่ยังเป็นที่เข้าตั้งแต่เก่าปังปฐมแต่บรมพุทธการหลวงมานั่นแล้วเป็นคำสอนขององค์พุทธเจ้าพระโคดมสอนสั่งวังให้เฮาพี่น้องได้แปลงสั่งส่วนบุญ12เดือนพุทธมีบุญทุกเดือนแต่ไม่ปรากฏว่ามีบุญลอยกระทงเพราะฉะนั้นอาตมาจึงมีวันนี้ได้มาร่วมในงานลอยกระทงครั้งแรกในชีวิตพอโตมาเป็นหนุ่มก็ไปทำงานทำการทางปากใต้ทางภาคกลางไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวสนุกเพราะมัวแต่ทำงานต่อมาหน่อยเป็นหนุ่มใหญ่25 26 27 28ไปแล้วก็ไปทำงานต่างประเทศบางอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะแต่ก็พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นประเพณีของพ่อแม่เราไม่อาตมาขอเรียกประเพณีเหล่านี้ว่าประเพณีที่มันมากับเศรษฐกิจมากับความมืดแห่งสติปัญญาอีกด้วยมันมากับความมืดมากับเศรษฐกิจมากับธุรกิจแล้วมันก็กลายเป็นเนื้องอกเมื่อเกิดเป็นเนื้องอกแล้วก็เกิดอักเสบเป็นอันตรายแก่ร่างกายถึงชีวิตประเพณีเนื้องอกเกิดมาเพิ่มเรื่อยๆแต่ก่อนชาวพุทธของเราเนี่ยมีประเพณีอยู่อันหนึ่งก็คือประเพณีมีประเพณีอยู่3อันในทางพุทธศาสนาของเราเอาบุญใหญ่อยู่3ครั้งคือบุญมาฆะวิสาขะอาสาฬหะรวมกันเรียกว่าบุญพระพุทธบุญพระธรรมบุญพระสงฆ์วันวิสาขะวันเกิดของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานวันอาสาฬหะวันแห่งพระธรรมเพราะแสดงธรรมครั้งแรกวันมาฆะวันแห่งพระสงฆ์ที่มารวมกันไม่ได้นับหมาย1250รูปประธานโอวาทปฏิโมกข์พระรัตนตรัยได้เกิดขึ้นสมบูรณ์แบบวันทั้ง3สำคัญมากคือวิสาขะอาสาฬหะมาฆะมีเท่านี้แต่เดี๋ยวนี้มันเพิ่มขึ้นมาอีกวันคริสต์มาสวันอีสเตอร์วันแห่งความรักวาเลนไทน์เพิ่มขึ้นมาคนหนุ่มคนสาวนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ตื่นตัวกันมากรับวัฒนธรรมเหล่านี้เคยไปบรรยายในสถานที่แห่งราชการหรือในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมระดับวิทยาลัยคอนเรดระดับยูนิเวอร์สถ้าถามว่าทางไหนรู้จักวันวาเลนไทน์ไหมยกมือเพื่อนักศึกษาระดับมัธยมต้นๆถึงมัธยมปลายหรือแม้แต่ชั้นประถมรู้จักวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักค่ะวันที่ไร14กุมภาวาเลนไทน์รู้จักกันดีแล้วกันแต่พอถามว่ารู้จักวันอาสาฬหะไหมจ้านักเรียนเงียบรู้จักมาฆะไหมเงียบหนูไม่รู้หนูไม่รู้เท่านั้นเองแล้วรู้จักดีแล้วเดินวันหลังนี่คืออะไรนี่ก็คือประเพณีเนื้องอกเกิดมาใหม่มันมากับความมืดเพื่อสนองต่อทางเสร็จวันรอยกระทงรู้จักกันดีแล้วเกินน้ำนองเต็มตะลิ่งมันเพ็ญเดือน12แต่น้ำเมืองอีสานนี่มันไม่นองเต็มตะลิ่งมันแห้งขอดจนถึงก้นคลองก้นห้วยบกเป็นหาดขาดเป็นวังกันไปเลยแล้วก็มาร้องเพลงนี้คือมันก็เลยเชยแหลกทีนี้ถ้าหากเกิดใครบอกว่าจะไปลอยมันเลยกระทงกระเทงเอาแล้วหาว่าเป็นคนคึกคักลาสาวใหม่ไม่ทันคนอื่นเขาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงเมืองอีสานหมดแล้วไม่มีแต่มันเพิ่งจะมีมันมาได้ยังไงลอยกระทงนี่คืออะไรลอยกระทงนี้เป็นวัฒนธรรมที่เกิดมาช้านานเป็นประเพณีอันหนึ่งของชาวฮินดูเพี้ยนมาจากว่าฮินดีหรือคือฮินดัสคือแม่น้ำสินธุภาษาอังกฤษหรือภาษาเดิมก็เรียกว่าแม่น้ำฮินดัสและสินธุฮินดัสเนี่ยมันเพี้ยนมาเป็นฮินดีแล้วต่อมาเป็นฮินดูต่อมาก็เป็นฮินเดียแต่ก่อนอินเดียยังไม่เป็นประเทศเดียวกันเป็น16ประเทศอังคมัคคะกาสีโกสวัตชีมลเจตีวังสักรุปัญจสุรเสนสักกะอวันตีคันธาระกัมโพชะเมื่อเป็นอย่างนี้พระเจ้าอโศกได้ยกทัพของพระองค์ไปไปตะลุยทั้ง16แคว้นเอาเป็นอันเดียวกันได้ เมื่อพ.ศ. 200กว่าในที่สุดพระองค์ก็เลยสถาปนาประเทศทั้งหมดให้นับถือศาสนาเดียวกันคือศาสนาพุทธแล้วก็ตั้งชื่อประเทศนี้ว่าฮินดีต่อมาเป็นฮินดูต่อมาก็เป็นฮินเดียเป็นอินเดียเท่าทุกวันนี้ และชาวอินเดียนี่แหละชาวฮินดูที่ซึ่งเขานับถือศาสนาพราหมณ์เขามีประเพณีอันหนึ่งของเขาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคือประเพณีทีปะวาลีวาลีแปลว่าแม่น้ำทีปะแปลว่าธูปเทียนประทีปสว่างสวยเนี่ยเขาจุดประทีปปล่อยลงไปในแม่น้ำเรียกว่าทีปะวาลีทีปะวาลีเพื่อบูชาพระนารายณ์ท่านทั้งหลายคงจะได้ยินชื่อของทับหลังนารายณ์ในประเทศไทยของเราปีนี้ดังเกลียวกราวคนไม่รู้ก็ได้รู้ถ้าได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าได้ดูโทรทัศน์ได้ฟังข่าววิทยุในกรณีที่รัฐบาลไทยและก็สสจังหวัดบุรีรัมย์เป็นตัวตั้งตัวตีเดินทางเที่ยวไล่เที่ยวคือไปกับไปกับที่ชิคาโกอเมริกาเพื่อจะเรียกร้องทับหลังนารายณ์คืนเพราะทับหลังนารายณ์ของไทยเราเป็นรูปหินแกะสลักสวยสดงดงามที่ซุ้มประตูปราสาทพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้หายไปสิบกว่าปีแล้วมันไปปรากฏตัวโผล่โฉมหน้าขึ้นที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชิคาโกอเมริกาถูกคนใจร้ายผู้เห็นแก่ได้ลักล่อเอาไปขายให้ฝรั่งเอาขึ้นเครื่องบินไปโชว์ที่โน่นจนมันหายากมากทวนกันไปกันมาเพิ่งจะได้กลับคืนมาและก็ได้ทราบว่ามันหายไปอีกอันหนึ่งที่ปราสาทวัดเขาน้อยอะไรนะที่อารัญญประเทศทำไมจะเรียกว่าทับหลังนาลายนี่เลยเป็นที่มาของรอยกระทงความจริงชื่อเต็มว่าทับหลังนาลายบันทมศิษย์บรรทมก็แปลว่านอนหลับนะ ขออภัยเสียงไม่หวาดไม่ไหวนะ ทับหลังนารายณ์บรรทมสิงห์พระนารายณ์นอนที่แม่น้ำสินธุแม่น้ำอย่างกาลสินธุเนี่ยมือน้ำดับถ้าไม่นารายณ์นี่ต้องไปนอนนะครับพวกศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขามีสติอย่างนึงก็คือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระนารายณ์คุ้มครองพระอิศวรก็มาทำลายผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายภาษาแขกว่าตรีนิติไม่ใช่นี่ภาษาอังกฤษว่าตรีนิติคือเอกภาพ สามอันเอามารวมกันเป็นอันเดียวเป็นยูนิตี้ภาษาแขกก็เรียกว่าตรีมูรติคือพระเจ้าสามองค์ทีนี้พระพรหมเป็นผู้สร้างจะอยากจะดีจะมีจะจนขี่ลิ้วขี่เรจะสวยสดงดงามขาดทุนได้กำไรล้มหายตายไปอะไรต่างๆมันแล้วแต่พรหมลิขิตพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตนั้นและต่อมาพระนารายณ์ก็คุ้มครองแผ่นฟ้าแผ่นดินชีวิตมนุษย์สัตว์ทั้งหลายถึงวันเพ็ญเดือน12มาพระนารายณ์ก็ไปคุ้มครองเราพวกสัตว์น้ำและสัตว์บกด้วยคือท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวต่อกันนี่สิ้นสุดฤดูฝนเพียงวันเพ็ญเดือน12แล้วจะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเคยว่าท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวต่อกันพระนารายณ์ก็มานอนอยู่กลางมหาสมุทรเพื่อจะดูแลสัตว์เหล่านี้ด้วยเพื่อคุ้มครองเขาเลยมีการจุดประทีปใส่ลงไปปล่อยประจงลอยลงในคงคาเพื่อบูชาพระนารายณ์บรรทมศิษย์เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีให้พระนารายณ์คุ้มครองในที่สุดเขาเลยมามีประเพณีนี้พวกชาวพราหมณ์เขาทำกันอย่างนี้เรียกว่าทีปะวารีในทางพุทธศาสนาไม่มีพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่องมงายอาศัยสิ่งภายนอกอย่างนั้นเราจะต้องช่วยตัวเราเองอัตตาหิตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปุโรสิยาคนอื่นใครเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้อัตตาหิสุทันเตนานาพังละปฏิทุลละพังผู้ที่ได้ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากฝึกตนให้ดีข่มจิตข่มใจย้ายมันคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วมันแต่คิดดีพูดดีทำดีมันก็ได้ที่พึ่งในตัวเองที่ได้แสนยากคนอื่นทำให้ไม่ได้ไม่ต้องไปหวังพึ่งพระเจ้าพระเจ้าพนาลงนาลายอะไรหรอกชาวพุทธไม่เรียกคำว่าพรหมลิขิตโถช่างโหดร้ายต่อฉันเหลือเกินทำไมพระพรหมลิขิตชีวิตข้าเป็นอย่างนี้ผิดหวังโชคชะตากรรมม้มมึงขมขื่นมองหมางผูกคอตายก็หาว่าพระพรหมบังคับให้ผูกคอตายหรือยังไงไม่ทราบในทางพุทธศาสนาต้องดูว่ากรรมลิขิตคือการกระทำสุทธิสุทธิปัจจตังนานดูนันยังวิโสทยิอันโยนันยังวิโสทยิความบริสุทธิ์เศร้าหมองความดีความชั่วเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนอื่นใครเราจะมาทำให้เราเป็นอย่างนั้นได้ พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยแคนเซิลยกเรื่องการบูชาสิ่งเหล่านี้ประกาศก้องมาว่าพระหุเวสลนังยันติปภัตตานิวันนานิจอารามรุขเจติยามนุสสาพยตัชชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกความหวาดกลัวคุกคามในชีวิตจิตใจแล้วก็ถือเอาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาถึงต้นไม้แม่น้ำภูเขาอารามเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเนตังขอสรณังเขมังเนตังสรณังมุตตมังเนตังสรณังมาคำสัพทุกข้าปามุจจตินั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ไปได้มันยังงมงายอยู่มันต้องพึ่งตัวเองโดยสติปัญญาโยจะพุทธันจะธรรมมันจะสังคันจะสรณังคาโตสัจจานิอริยสัจจานิสัมมาปัญญายะปัสสติผู้ใดเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือความสะอาดสว่างสงบในจิตในใจมีสติปัญญาชัดเจนเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ประการคือความทุกข์ตัวปัญหาเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดปัญหานิโรธความดับลงแห่งปัญหาความดับลงแห่งมรรคผลทางปฏิบัติวิธีทางดำเนินชีวิตเพื่อจะแก้ปัญหาเพื่อดับทุกข์นั้นอย่างชัดเจนแล้วเอตังโขสรณังเขมังเอตังสรณังมุตตมังเอตังสรณังมาคัมสัพพทุกข้าปมุจจตินั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมที่พึ่งอันเกษมสูงสุดแก่เขาอาศัยสิ่งเหล่านี้ย่อมพ้นจากทุกข์แต่ในลงนาลายพระพรหมพระอิศวรพระเยซูพระอันโลอาลาอะไรโนยะโฮวาอะไรต่างหมดความหมายเราต้องช่วยตัวเราเองอย่างนี้ชาพูดถึงไม่พีอย่างนี้เขาจะไปอาบน้ำล้างบาปในแม่น้ำคงคาเพราะพนาลายก็ได้มานอนแล้วก็เป็นแม่น้ำบาปได้มันก็พัดเอาบุญไปด้วยเลิกงมงายกันเสียทีจงมาอาบน้ำแห่งธรรมวิไนคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบสังคมที่ถูกต้องดีงามรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องที่ต้องประพฤติปฏิบัติลงไปเรียกว่าธรรมท่านก็จะพ้นจากทุกข์ล้างบาปในหัวใจได้น้ำแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมนาสารภูพาหิกาแม่น้ำอจิรวัดดีแม่น้ำมหิจะล้างได้ก็เพียงล้างกายแต่จิตใจที่สกปรกโสมมนั้นจะเอาน้ำอะไรมาล้างนอกจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามเข้าใจเหตุเข้าใจผลประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องคือเพราะนั้นการลอยกระทงจึงหมดความหมายสำหรับชาวพุทธเอาละเมื่อชาวพราหมณ์เขาบูชาพระนารายณ์บรรทมศีลแล้วพุทธศาสนาได้เข้ามาครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 200กว่าในประเทศไทยก็ยังไม่มีสิ่งนี้ต่อมาประมาณสัก 1,000 พระอรรถกถาจารย์ได้นำพุทธศาสนาเข้ามาระลอก2ในแผ่นดินไทยแล้วพุทธศาสนาระลอก2นี้ก็ปะปนกันมากับพิธีเก่าดั้งเดิมคือพิธีเผาพิธีของพวกฮินดูพวกพิธีที่ปะวารีอะไรต่างๆเกิดขึ้นประเพณีเนื้องอกก็เพิ่มขึ้นมาเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้แล้วพวกนี้มีสายเลือดมีวิญญาณเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูมาก่อนเก่าก็ยังเสียดายก็เลยเอามาซับบริเมนผสมผสานเข้ากับพุทธศาสนาบอกว่าร้อยกระทงเพื่อบูชาร้อยพระพุทธบาทพระศาสดาที่ริมฝั่งแม่น้ำนมทานาทีเอาละเรื่องนี้ก็จะได้เล่ากันต่อไปขอให้ทราบไว้ก่อนว่าประเพณีร้อยกระทงนั้นไม่ใช่ของพระพุทธศาสนาและไม่ใช่ประเพณีของชาวอีสานอีกด้วยอีสานมีประเพณีไหลเรือไฟนั่นก็เพิ่มขึ้นมาในแม่น้ำโขงแต่ในบ้านนอกของนาในป่าในเขามันไม่มีเดี๋ยวนี้มันต้องมาลอยกระทงในสกสชที่รัฐบาลขุดมาให้ใช้น้ำเลยมาทำให้สกปรกด้วยมันเป็นไปในเชิงเศรษฐกิจธุรกิจโฆษณาสินค้าขายกระทงประกวดนางนพมาศส่งเสริมการมารวมไปทางโน้นเอาไปมาพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวตั้งตัวตีเองจัดงานลอยกระทงขึ้นมาที่วัดเย็บกระทงมาไว้ขายเป็น400 500กระทงเมื่อซื้อกระทงแล้วก็ให้ไปอธิษฐานร่วมกันระวังนมสาวปล่อยเสร็จขายกระทงได้เงินหลายพันแล้วก็จ้างหนังมาให้คนดูเท่านั้นเองไม่มีเรื่องราวของธรรมะที่จะทำให้จิตใจสงบสงบขึ้นมาอะไรเป็นไปเพื่อเศรษฐกิจเป็นไปเพื่อพาณิชย์การค้ามันมาพร้อมกับเศรษฐกิจเหมือนกับประเพณีของฝรั่งวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์นั้นเกิดมาก่อนพระเยซูเกิดมาก่อนพวกชาวคริสต์จะมีคริสตศาสนามันเป็นประเพณีรูปคูสรูปคาเรียของชาวโรมันตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นไปถึงฤดูใบไม้ผลิมูวิหกนกกาฝักศิลชาติในเมืองญี่ปุ่นนั้นในเมืองยุโรปนั้นมาเริ่มผสมพันธุ์กันทำรวมทำรังกันจู๋จี๋เขาเลยถือเป็นนิมิตแห่งความรักของเขาต่อมาพวกศาสนาคริสต์ก็มาสวมทับจับรอยซับบิเมเข้ามาผสมผสานสร้าง เรื่องราวเมขึ้นมาเรื่องนักบุญวาเลนไทน์เอาไปเอามาวาเลนไทน์มีสองคนเดียวนี้เขาปลดออกจากธรรมเนียบนักบุญแล้วที่วาติกันเขาก็ไม่ยอมรับนักบุญวาเลนไทน์กันอีกมันเป็นเรื่องไม่มีตัวตนสร้างขึ้นมาใหม่เขาก็เพิ่งจะรู้ I just know now ขึ้นมาเดี๋ยวนี้แต่คนไทยก็ยังหลับหูหลับตาครูบาอาจารย์จัดกิจกรรมวาเลนไทน์ถือดอกไม้แก่แก่แดงวาเลนไทน์วันแห่งความรักมอบดอกไม้สัญลักษณ์แห่งความรักให้แก่กันและกันหลังจากนั้นก็โฆษณาสินค้าอย่าลืมนะฉลองวันวาเลนไทน์พาคนที่คุณแสนรักแน่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไม่เช่นนั้นก็มอบของขวัญอันเลอค่าให้แก่คนที่รักของคุณเซ็นทรัลพลาซ่าอย่าลืมนะคะพบกันที่นั่นเราเตรียมไว้ให้แล้วโฆษณาสินค้าเสร็จหลับหูหลับตาหลั่งไหลไปกันต่อมาก็เกิดมีร้านค้าทำรูปนกกรบก้าจู้จี้กันขายนะเป็นเครื่องมือคนที่ได้ประโยชน์ก็คือนักการค้านั่นเองมันมากับเศรษฐกิจมาพร้อมกับความมืดเพื่อจะยั่วย้อมหมองจิตใจของเราเดี๋ยวนี้กระทงลูกเด็กเล็กแดงรู้จักหมดวันเป็นเดือน12คุณพ่อครับคุณแม่ครับขอเงินวันลอยกระทงไปซื้อกระทงลอยอาและประเพณีอันดีงามสื่อมวลชนมัดมีเยี่ยมอะไรต่างๆก็โฆษณากันโคมมันก็ตื่นตูมเป็นกระต่ายตื่นตัวไม่ใช่เป็นการตื่นตัวที่มีสติปัญญาแต่มันเป็นกระต่ายตื่นตัวมันไม่ใช่เป็นตื่นตัวอย่างชาวพุทธที่มีสติปัญญาเอาไปมาคนเฒ่าคนแก่ตายไปต่อไปนี่ก็เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และลอยกระทงเดือน12ทั้งจะมีการแห่ทอดกฐินกันแล้วก็ยังจะต้องลอยกระทงวุ่นวายหานางนพมาศคนสวยๆมาประกวดกันนั่งยิ้มเงินจนฟันแห้งไปหมดฝุ่นตลบกบตลาดฟ้อนกันเยอะเยอะเยอะเยอะเห็นแล้วสงสารชาวพุทธเราเลือเกินทำไมจึงเป็นกันอย่างนี้ผู้อย่างนี้ก็คงจะด่าทำมาเป็นกระบุงกระบุงยอมให้ด่าไม่เกิดไม่เปลี่ยนไม่ช่วยให้เขาได้สติปัญญาประกวดกันแล้วก็เป็นไปทางการมรีกลางคืนมันก็กินเหล้าฆ่าควายกันอีกสองสามตัวมีเทศกาลลอยกระทงเดียวนี้ทางคำตะก้ามีเทศกาลกินปลาอีกนั่นก็เทศกาลกินควายเทศกาลกินงัวเอาอีกแล้วยุ่งไปหมดเลยชิบหายกันแหละแล้วปัญญาชนทำไมจึงต้องมองกันอย่างเนี้ยอะไรลองคิดดูเทศกาลกินปลาก็คือกินเหล้านั่นแหละหาเรื่องที่จะชิบหายเงินกันเท่านั้นเองเมืองไทยจึงต้องเจริญลงเจริญลงไม่เจริญขึ้นญี่ปุ่นแพ้สงครามลงมันตีร้อยแปดสิบแปดเที่ยวใช้หนี้ทั่วโลกจนกรอบยอดแย่แทบจะกินเกลือแต่เดี๋ยวนี้ร่ำรวยฝรั่งยังหวาดกลัวเขามีธรรมะคือมีความประหยัดมีความไม่ฟุ่มเฟือยมีความขยันมีการคบคนดีๆประสานความคิดที่จะทำมาหากินเขาเรียกว่าเขามีคุณธรรมที่ธรรมิกถะประโยชน์มีอุทานะขยันอารักขาไม่ฟุ่มเฟือยสมาชีวิตาประหยัดกัลยาณมิตรตาเฟสมันเสวนากันแต่คนผู้รู้หาเรื่องที่จะทำให้มันเจริญขึ้นไม่ใช่หาเรื่องเทศกาลกินปลาเทศกาลกินควายเทศกาลกินงัวขึ้นมาเมื่อจุงเทศกาลลอยกระทงแห่นางนพมาศประกวดกันอย่างเนี้ยพี่ชาวคริสต์เขาก็รู้แล้วว่าวาเลนไทน์นั้นเป็นเรื่องจอมปลอมเป็นเรื่องหลอกลวงกันเฉยๆเมืองไทยยังหลับหูหลับตาบูชากันอยู่ในโรงล่ำโรงเรียนซ้อนเด็กให้เข้าใจอย่างนี้ลืมวิสาขามาคาอาสารหะวันที่จะทำให้จิตใจสะอาดสว่างสงบนี่เป็นอย่างเนี้ยทีนี้กระทงของเราก็เลยมาบอกว่าสวมทับจัดรอยมาเป็นเรื่องบูชารอยพระบาทรอยพระบาทนี่อยู่ที่ไหนเอาละเรื่องนี้มันมีเรื่องราวว่ามีพระมหาสาวกองค์หนึ่งในจำนวนสีติมหาสาวกเช่นเดิมมีชื่อว่าปุณณะเกิดที่เมืองท่าชื่อสุปาระกะในแคว้นสุนาปรันตะสุนาปรันตะเนี่ยเมื่อเติบโตขึ้นได้ประกอบการค้าขายร่วมกับน้องชายพัดกันนำกองเกวียน500เล่มเที่ยวค้าขายตามหัวเมืองต่างๆคราวหนึ่งน้องชายอยู่เฝ้าว่าปุณณะพี่ชายได้นำกองเกวียนออกค้าขายผ่านเมืองต่างๆเมืองแล้วเมืองเล่าบางครั้งก็ไปทางเรือจนมาถึงที่เมืองสาวัตถีพักกองเกวียนอยู่ใกล้พระเชตวันเมื่อรับประทานอาหารเช้าแล้วก็นั่งพักผ่อนกันตามสบายในขณะนั้นเองปุณณะได้มองเห็นชาวพระนครสาวัตถีแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยพากันเดินไปยังพระเชตวันเพื่อฟังธรรมได้ไต่ถามทราบความแล้วก็ดีใจจึงพาบริวารเดินตามเขาเข้าไปสู่พระวิหารเชตวันที่ว่าเขาไปมากๆแล้วก็คงจะต้องไปบ้างเลยเว้ยเพื่อจะได้ค้าขายของดีๆคนเยอะๆเนี่ยโฆษณาสินค้าเนี่ยพอค้ามต้องหายใจเป็นกำไรอย่างเนี้ยในที่สุดก็เลยได้ฟังธรรมโดยบังเอิญฟังธรรมจากพระผู้มีภาคเจ้าเกิดความเริ่มใสอยากจะบวชวันรุ่งขึ้นก็ถวายอาหารมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีผู้ได้จับเป็นประธาน แล้วก็มอบหมายธุระแก่เจ้าหน้าที่ที่คุ้มครองให้นำสมบัติไปมอบให้แก่น้องชายแล้วตนเองก็ออกบวชในสำนักพระสัตตดาประโยชน์อะไรกับการเที่ยวไปเที่ยวมาเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปได้มาก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าได้กำไรขาดทุนหัวเราะร้องไห้ผู้ผู้แฝงบวชดีกว่าหาธรรมที่สุดแห่งทุกข์ในที่สุดก็ได้บวชเมื่อบวชแล้วท่านก็เลยคิดว่าเราเนี่ยน่าจะต้องกลับไปที่สุนาปนันตะแต่เมืองนั้นเป็นเมืองคนโหดมากแม้แต่พระองค์นั้นเมืองนี้เป็นเมืองคนมิจฉาทิฐิโหดร้ายสามานมากไม่พอใจจะต้องด่าว่าทุบตีต่างๆเป็นเมืองที่คนใจต่ำมากท่านก็เลยไปเฝ้าพระศาสดาขอฟังโอวาทพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจงทำอย่างนี้สิจึงจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เห็นสักแต่ได้เห็นได้ยินก็สักแต่ได้ยินได้ฟังสักแต่ได้ฟังได้ทราบสักแต่ได้ทราบรู้แจ้งได้ระแวงหาได้พิจารณาด้วยใจอะไรต่างๆให้มันเป็นเพียงสักว่าเฉยๆอย่าไปยึดมั่นหรือมันพอใจไม่เสียใจพอใจหรือไม่พอใจแล้วเธอก็จะพ้นไปจากทุกข์หลังจากนั้นท่านก็กราบลาผมขอไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานจะเพาะผมเองไปที่ไหนพุทธญาณสอนถามมันท่านบอกว่าจะไปที่สุนาปนันตะฮ่าฮ่าพุทธญาณบอกว่าที่นั่นเมืองคนโหดไม่มีใครปรารถนาจะไปเธอจะไปได้ยังไงไหนเราขอถามหน่อยสิถ้าเขาด่าเธอจะทำยังไงท่านบอกว่าดีครับเขาด่าดีกว่าเขาขว้างด้วยก้อนดินถ้าเขาขว้างเธอด้วยก้อนดินเธอจะทำยังไงดีกว่าเขาตีด้วยท่อนไม้ถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้เธอจะทำยังไงดีกว่าเขาฟันเขาแทงด้วยอาวุธที่มีคมถ้าเขาฟันเขาแทงเธอจะทำยังไงดีกว่าเขาฆ่าให้ตายถ้าเกิดเขาฆ่าเธอให้ตายละปุณณะท่านบอกว่าดีสิครับผมจะได้คิดว่าบางองค์ก็ยังผูกคอตายดีกว่าผูกคอตายนะคนอื่นเขาฆ่าตายบางองค์ได้ไปวานคนอื่นให้มาฆ่าเราไม่ต้องผูกคอตายไม่ต้องวานใครมาฆ่าเขาก็ฆ่าให้มันก็ตายแล้วสบายเขาไม่ฆ่าก็จะตายอยู่แล้วว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกสาธุถ้าอย่างนั้นเธอไปได้มันต้องอย่างนี้สิเรียกว่านักรบใจสิงในที่สุดท่านก็ได้ไปอยู่สุนาปนันตะเมืองคนโหดย้ายไปย้ายมา4แห่งเขาด่าเขาว่าในที่สุดท่านก็ชนะใจเขาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วก็เอาชนะใจชาวสุนาปนันตะชาวสุนาปนันตะไปค้าขายต่างเมืองมาขอพรจากท่านท่านอวยพรให้มีพ่อค้า500คนไปค้าขายในวันนั้นทางเรือแล้วก็ไปพบเกาะไม้จันทร์ก็เลยโชคดีเหลือเกินลงทุนยังไม่ได้ค้าขายได้กำไรแล้วไม้จันเป็นไม้ที่มีราคาแพงก็ตัดเอาไม้จันใส่เรือเดี๋ยวนี้ไม้จันในประเทศไทยจะมีคนแสวงหากันมากคือไม้หอมราคาหลายหมื่นไปขายให้แขกสาวอกมันไม่อาบน้ำเอาแต่น้ำหอมประพรมตนเองนั่งอยู่ในรถจะอ้วกแตกให้ได้แต่เดี๋ยวนี้รัฐบาลไทยก็จับนะใครไปหาตัดไม้หอมไม้จันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เขาตัดเอาไม้จันกลับมาถึงกลางทะเลมันก็เกิดพายุอย่างรุนแรงพวกผู้ผีปีศาจอะไรต่างๆมนุษย์เขาไม่พอใจทีนี้เขาก็ปรารถนาขอให้อธิษฐานใจขอให้ท่านปุณณะมาช่วยท่านก็รีบไปช่วยเขาเอาชนะใจได้เขาก็เลยเอาไม้จันทร์มาสร้างอะไรมาสร้างศาลาเรียกว่าจันทนศาลาขอถวายท่านท่านบอกว่าอุ้ยศาลาไม้จันทร์มันหอมกลุ่นทั้งปีไม่มีที่ไหนเขาสร้างขึ้นมาได้ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาไม่ควรค่าที่จะรับเพราะมันมีค่ามากคนที่ควรค่าจะรับศาลาไม้จันทร์ต้องเป็นพระพุทธเจ้านู่นพระศาสดาเป็นครูของข้าพเจ้าสร้างขึ้นแล้วพระองค์พระปุณณะนี่ก็ไปนิมนต์พุทธเจ้าที่เชตวันมาครับพูดง่ายแบบโบราณของเราที่บอกว่าเพื่อนให้สร้างบุญหน่อยอย่าสู้เอาดังมันเหงาสนเข้ามันหยาปากมันกว้างกินหาหยาบ่อทองมันก็คนไม่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีอย่างอาตมานี่คนหนึ่งละไม่ควรค่าแต่ใครจะมาถวายรถยนต์ให้สักคันหนึ่งก็เหมือนเพิ่นให้สร้างบุญหน่อยสิบ่เอาดังมันเหงาสนเข้ามันยากครับไม่ได้พระสงฆ์องค์เจ้าให้คนมาครับบ่ยุ่งเองป่ามันกว้างหาหญ้าบ่ท้องกินน้ำมันเกลือน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันมันอีกโอ๊ยสารพัดอย่าเอามันเลยดีกว่าโยมอย่างให้มาเทศนาว่าเอารถมารับทำไมมีก็เดินมาทำมาไม่ทันก่อนแล้วกันไปเจ้าอย่างนี้ท่านก็เลยไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามารับพระพุทธเจ้าของเราท่านก็มารับโอ้มาชื่นชมผลงานลูกศิษย์ของท่านชนะน้ำใจคนโหดได้ท่านก็เดินทางมาวันละโยดๆวันละ16กิโลอาตมาเดินมากกว่านั้นเดินจากพระธาตุพนมผ่านดงหมูกับถึงนครพนมแบกบริขารมาด้วยอย่างเงี้ยเดินได้ท ไม่มีรถขี่สมัยนั้นท่านก็มารับพ่อเดินมาถึงภูเขาสัจพันธ์ก็พบสัจพันธ์ท่านอีกคนสัจพันธ์ท่านอีกคนก็ขอฟังธรรมแสดงธรรมให้ฟังเป็นพระอรหันต์ตามไปด้วยมาจนถึงสุนาปนันตะรับจันทนศาลาเสร็จนอนอยู่นั่น3คืนท่านก็เดินกลับไปถึงแม่น้ำนมทานนาทีพบนมทานนาคก็เรื่องใสท่านแสดงธรรมให้ฟังนมทานนาคก็ปรารถนาอยากจะมีสิ่งที่ระลึกไว้กราบไหว้พระองค์ก็เข้าอิทาพิสังขารเหยียบพระบาทลงไปในแผ่นหินริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็เป็นที่ระลึกมาถึงเขาสัจพันธ์ก็ให้มีคนอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปมีคนก็ปรารถนาสิ่งระลึกทำไมเหยียบรอยเท้ามาให้เขาได้บูชาเออว่าพระเจ้าเรียบโลกหลังจากนั้นก็เกิดรอยพระบาทขึ้นเราก็เลยบูชารอยพระบาท ที่เรียกว่าสัจพันธกิริเกสุมนัจระเกสุมนะภูเพโยนกปูเรนมัทานติยาปัญจาปาทวราธานังอหังวันทามิทุระโตที่เราสวดกันปัญจปาทวราธานังรอยพระบาท5อันที่ประดิษฐานไว้กราบไหว้กันอยู่นั่นแล้วก็เลยสวมทับจับรอยว่ารอยประทีปปล่อยกระทงลอยลงสู่คงคาสู่นมัทานาทีสีบวรเอาเพื่อบูชารอยบาทพระศาสดาแต่เดี๋ยวนี้รอยกระทงมันไม่มีความหมายในการบูชารอยพระบาทดอกมันมีความหมายทางการมารมประกวดนางนพมาศคนสวยในท้องถิ่นหลังจากนั้นก็รอยกระทงอธิษฐานความรักพริ้วลมหนาวพราวพร่างบางขณะดอกรักละกลีบปรนอย่างหมดหมองม่านราตรีขี้บังริมฝั่งคลองจันทร์สีทองเพิ่งจะแย้มบนแก้วฟ้าถือกระทงโดดเดี่ยวดูเกลียวขึ้นแอบสะอื้นในดวงใจหวนให้หาโอ้ยอดรักอยู่ไหนใหญ่ไม่มาว่าก็ไปนั่นแล้วลึกเรียกร้องละห้อยหาหอยหวนถึงความรักอะไรต่ออะไรไม่มีความหมายในทางที่จะบูชารอยพระบาทความจริงรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าของเราจริงๆมันมีอยู่3รอยในโลกนี้ตลอดกาลคือรอยแห่งพระเมตตาคุณรอยแห่งกรุณารอยแห่งความบริสุทธิ์และรอยแห่งความนี่คือปัญญาปัญญาที่คุณวิสุทธิคุณคุณแห่งความบริสุทธิ์เมตตากรุณาคุณคุณแห่งความเมตตาอันใหญ่หลวง3รอยนี้ประทับไว้ในโลกปกเก้าคุ้มของโลกให้สงบร่มเย็นอยู่ได้เมื่อใดยังมีปัญญามีเมตตามีความบริสุทธิ์ใน